wenu gwalukaye kaboya kapechi mujimu kaboyo akaiwa Bambani mukanya kwenu walukaye kaboya kapechi mujimu kaboyo akaiwa Kajibwalu bwakenza bidwaya mwena chai Kimanyi mushila katu muntu kere Ndwaya kanga chimu kashafu mkwende nani Kanje ndika utujishafu wetu mwena mwai Bidwaya mwasa mwushi mwushi mwumbaye nani Tumbamba kanda bachi wabwa ntoya wanyi Lubilu lwaka ya we Basaji lubilu lwaka ya makabwe Kaboya waka lwata Kabamba ni mukanya kwenu walukaye Kaboya kapechi mjimu kaboyo agaywa Lubilu lwaka ya we Basaji lubilu lwaka ya makabwe Kaboya waka lwata Kabamba ni mukanya kwenu walukaye Kaboya kapechi mjimu kaboyo agaywa Menaka jimu sombe kwa nyikunzugu Balo kina kubika kwende kumbedu Kutumbaye chimanga kwa nyikunzugu Chimanga wangate chikwabwa nulwa nane Wangate andele ntumba nulwa nane Nwangate mchifai kwa nyinulwa nane Wambile tatu mutombo lwa inabwe Wangate tatu kanwae lwa inabwe Nulo kwimba mubiamwe mikwabu binene Nulo kwimba miziki mikwabu tujinene Netuika la tuanji kunwela bienu konfian Kaboya kapechi mujimu kaboyo akaiwa